पहला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में आत्ताइयों के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था, हजरत मोहम्मद साहब को भी धर्म के खातिर तलवार उठानी पड़ी थी, ईश्वर पुत्र जीसस को भी अपने हाथों में कोड़ा उठाना पड़ा था, भगवान बुद्ध और महावीर की अहिंसा परम धर्म उनके मार्ग में आ गई होगी और लोगों ने उन पर हिंसाएं की। प्रभु, क्या समय की अब भी यही पुकार है? क्या विधान ऐसा ही है? भगवान, इश्क में कुर्बान जब जिंदगी होती नहीं, इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नजरों में इससे पहले बंदगी होती नहीं। भगवान, जान निकले तुम्हारे पहलू में, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये उल्फत किसी किसी के लिए। भगवान, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वभाव, यह प्रश्न तुम्हारे लिए स्वाभाविक, पंजाबी हो ना? ये पंजाबी होने का रोग जाते जाते भी नहीं जाता, सांप तो निकल गया लेकिन धूल पर चिन्ह रह गए, इन्हें भी पोंछ डालो। यह तुम जो कह रहे हो ठीक ही है कि कृष्ण ने आत्ताइयों के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया, मगर क्या आत्ताई मिटे? सवाल वह महत्वपूर्ण है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र उठाना न उठाना गौण बात है। आत्ताई थे सुदर्शन चक्र के पहले और सुदर्शन चक्र के बाद भी। सुदर्शन चक्र उठाना व्यर्थ गया, नाहक कृष्ण ने मेहनत की, वह श्रम सार्थक नहीं हुआ, नहीं तो 5000 साल हो गए अब तो, आत्ताइयों का कहीं पता न होना चाहिए था। फिर यह भी समझ लेने जैसा है कि जो जीत जाता है उसे हम अक्सर आत्ताई नहीं कहते, क्योंकि उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा में गीत लिखे जाते हैं। समझो कि कृष्ण हार गए होते तो तुम शायद ही कृष्ण को भगवान कहते, तो शायद ही तुम ये कहते कि उन्होंने आत्ताइयों के खिलाफ चक्र उठाया। तब जो आत्ताई अभी मालूम होते हैं वे धर्म के रक्षक होते और कृष्ण आत्ताई होते। कहने को तो हम यही कहते हैं सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदा विजय होती, मगर क्या खाक तुम्हें सत्य का पता है या विजय का? हालात उल्टे, यहां जो जीत जाता है वही सत्य मालूम होता है, सत्य की विजय नहीं होती। यहां जीता हुआ आदमी सिद्ध कर देता है कि सत्य है और हारा हुआ आदमी मजबूरी में सिकुड़ कर रह जाता है, कोई उपाय नहीं बचता उसके पास। जब हार ही गया तो अब सत्य भी अपने को किस आधार पर सिद्ध करे? कौन था आत्ताई महाभारत में? कैसे निर्णय होगा? तौल कर गौर से देखो, पक्षपात हटाकर देखो, तो युधिष्ठिर कुछ बहुत भले आदमी मालूम नहीं होते। कोई दुर्योधन से कम नहीं मालूम होते। वही जुआड़ीपन है, वही झगड़े वृत्ति है, वही महत्वाकांक्षा है। पांडवों की ऐसी कुछ खूबी नहीं है कौरवों के विपरीत। जीत गए सो फिर तुमने खूबियां चुन ली है, हार जाते झाड़ी में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। जीत जाए तो फूल चुन लेना, हार जाए तो कांटे गिन लेना और अपने मन को समझा लेना। कृष्ण आत्ताइयों को मिटा पाए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। नहीं मिटा पाए। सच तो यह है कि कृष्ण के कारण भारत की रीढ़ टूट गई। 5000 सालों में फिर भारत कभी उठ ना सका। इन 5000 सालों में भारत फिर दोबारा खड़ा ना हो सका। इतना भयंकर हत्यापात हुआ, इतनी हिंसा हुई। शास्त्रों के अनुसार करीब 1,15,00,000,000,000 लोग मरे। इतना बड़ा युद्ध कभी हुआ नहीं, तभी तो हमने उसे महाभारत कहा। और सब छोटी लड़ाइयां फीकी पड़ गईं। परिणाम क्या हुआ? जो जीते थे वो क्या कर पाए? धर्म कहते हो जीत गया था, तो फिर धर्म स्थापित तो होना था, वो तो स्थापित हुआ नहीं। खुद कृष्ण के अनुयायी, उनके पीछे चलने वाले लोग आपस में कट मरे। कृष्ण की खुद हत्या हुई एक शिकारी के वाण से। कौन जाने, आज कहना मुश्किल है कि हत्या की गई थी या जैसा कि कहा जाता है कि आकस्मिक रूप से हो गई थी। मगर हत्या तो हिंसा में ही हुई। कृष्ण जैसे व्यक्तियों के संबंध में बाद में जो हम लिखते हैं वो कितना सच होता है और कितना कल्पना, तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका ऐतिहासिक रूप तो खो ही जाता है, एक पौराणिक आभा उन्हें घेर लेती। कृष्ण मरे तो हत्या में ही, और कृष्ण के मरने के बाद जो स्थिति हुई कृष्ण के शिष्यों की वह सबको ज्ञात है। शराब पी पी के मतांध एक दूसरे की गर्दनें काट दी। कहते इतना रक्तपात हुआ द्वारका में कि समुद्र लाल हो गया, लाशों ही लाशों से सब पट गया समुद्र। इतने सबके बाद परिणाम क्या हाथ आया? क्योंकि असली बात तो परिणाम की है। परिणाम तो शुभ नहीं हुआ। तुम कहते हो हजरत मोहम्मद ने भी धर्म के खातिर तलवार उठाई। जरूर उठाई, मगर धर्म कहां बचा? धर्म कहां है? उनकी तलवार का ही तो यह परिणाम हुआ कि मुसलमान खूंखार हो गए। उनकी तलवार का ही तो यह परिणाम हुआ कि आज 1400 वर्षों से मुसलमानों के कारण सारी पृथ्वी पर रक्तपात हुआ, गले कटे, लोग मरे, अब भी जारी है। और धर्म के नाम पर जब हत्याएं होती हैं तो हम गुपचुप पी जाते हैं, जहर को यूं पी जाते हैं जैसे अमृत पी रहे हैं। आयतुल्ला खुमेनी ने, जो कि हजरत मोहम्मद के प्रतिनिधि हैं, अब इमाम है, इस एक वर्ष में कितने लोग मारे कुछ हिसाब है, और दुनिया में कोई विरोध भी नहीं करता, सबकी जबानें बंद है। रोज ईरान में लोग सूली पे लटकाए जा रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए हो रहा है तो शुभ हो रहा है। हत्याओं पर हत्याओं का सिलसिला जारी है। अभी परसों मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने, अभी रमजान का महीना होगा तो पाकिस्तान में कोई दिन में भोजन नहीं कर सकता, आप दिन में अगर कोई भोजन करेगा तो उसको कोड़े मारे जाएंगे, यह भी खूब रहा। मुसलमान मानते हैं कि दिन में उपवास होना चाहिए, रात्रि में भोजन कर सकते हो, मगर ठीक है जिसकी मान्यता हो वो करे, लेकिन धर्म भी कोई जबरदस्ती है। कोड़े मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में 14 आदमी पकड़े गए क्योंकि दिन में भोजन करते हुए मिल गए, उनकी कोड़ों से पिटाई की गई, उनको लहूलुहान किया गया। पाकिस्तान में कानूनी रूप से दिन में होटलें बंद कर दी गई, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, कोई भोजन का सामान कहीं मिल नहीं सकता। देखो कैसे धर्म की स्थापना हो रही, धर्म संस्थापा है, धर्म की संस्थापना के लिए कैसे कैसे अवतार पैदा हो रहे हैं। ये धर्म हुआ, अगर किसी आदमी को दिन में भोजन करना है तो ये उसकी मर्जी, कोई उपवास जबरदस्ती है? उसे नहीं जाना स्वर्ग तो जबरदस्ती स्वर्ग भेजोगे? उसने तय कर रखा नर्क जाने का, तो तुम कौन हो? और क्या मजा, दिन में भोजन किया तो स्वर्ग छिन जाएगा, और रात्रि भोजन किया तो स्वर्ग पहुंच जाओ, जैनियों से तो पूछो कुछ, वहां रात्रि भोजन करो तो बस नर्क गए। इन नर्क स्वर्ग का गणित है कुछ कि जिस आदमी की जो मर्जी है वही गणित बन जाए? अगर जैनियों से पूछो तो रात्रि में भोजन पाप है, दिन में भोजन तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से रात्रि भोजन ठीक है, दिन में भोजन पाप है। खैर तुम्हारी जो मर्जी जिसकी हो माने, मगर किसी दूसरे को कोड़े मरवा के उपवास करवाओगे तब तो खूब धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन जियाउल हक ने कहा पाकिस्तान तो धार्मिक राज्य, इस्लामिक राज्य, तो यहां इस्लाम के खिलाफ कोई कृत्य नहीं हो सकता, ये इस्लाम के खिलाफ दिन में भोजन रमजान के महीने में, तो आप पाकिस्तान में कोई दिन में भोजन नहीं कर सकता, और कोई करेगा बेचारा, छोटे बच्चे या कोई अगर दिन में छिप के भोजन कर लेंगे या घर में कोई करा देगा तो अपराध के भाव से भर जाएंगे, पकड़े गए तो कोड़े पड़ेंगे, बदनामी होगी। अगर नहीं पकड़े गए तो भी अपराध से भीतर प्राण कपते रहेंगे कि अब नरक का इंतजाम हुआ। और तुम समझ सकते हो कि जब मुसलमान जमीन पे ये हालत कर देते तो नरक में क्या नहीं हालत करते हो, इनका नरक तो बड़ी खतरनाक होगा। इनके नरक से तो किसी और के नरक में चले जाना, इनके तो नरक से भी सावधान रहना, इनका तो स्वर्ग भी खतरनाक होगा। वहां अगर ये देवी देवताओं को भी कोड़े मारते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। धर्म को हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे धर्म स्थापित नहीं होता है। तुम कहते हो ईश्वर को तो जीसस को भी अपने हाथों में कोड़ा उठाना पड़ा था, जरूर उठाया था कोड़ा, मगर हुआ क्या? ये सब हार गए, ये तलवारें, ये कोड़े, ये सुदर्शन चक्र, ये सब हार गए। ईसाइयत कहीं मनुष्य को ले नहीं गई। ईसा ने कोड़ा उठाया या मोहम्मद ने तलवार उठाई या कृष्ण ने धर्म चक्र सुदर्शन चक्र उठाया, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि इन्होंने देख लिया प्रयोग करके और प्रयोग असफल हो गया है। तुम कहते हो बुद्ध और महावीर की अहिंसा परम धर्म उनके मार्ग में आ गई होगी और लोगों ने उन पर हिंसाएं की, वह ज्यादा बेहतर है। हिंसा करने की बजाय हिंसा सह लेना ज्यादा बेहतर है। पाप करने की बजाय पाप सह लेना ज्यादा बेहतर है। बुद्ध और महावीर की गरिमा को कोई दूसरा छू नहीं पाता, उस महिमा के करीब भी नहीं आ पाता। उनकी दृष्टि की निर्मलता समझो। कोड़ा उठाना आसान था, कोई भी उठा ले, कोई जीसस की खूबी नहीं। ये तो तुम भी कोड़ा उठाना चाहते हो, तलवार उठाना भी कोई कठिन नहीं। कौन तलवार नहीं उठाना चाहता, हर कोई उठाने को तैयार है, मगर ये सामान्य आदमी की वृत्तियां हैं और शायद तात्कालिक रूप से सफलता मिलती भी दिखाई पड़े, लेकिन इनसे कोई मनुष्य की जीवन में क्रांति पैदा नहीं होती। यह सच है कि महावीर बुद्ध को हिंसा झेलनी पड़ी। सोचते हो जी तो सूली पे कौन मरा? इससे तो महावीर बुद्ध को कुछ ज्यादा हिंसा नहीं झेलनी पड़ी, कम से कम सूली पे तो नहीं मरे। तुम सोचते हो मोहम्मद को कुछ कम हिंसा झेलनी पड़ी? जिंदगी भर कौन भागता फिरा मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, यहां से वहां, भागना पड़ा क्योंकि तलवार उठाई थी, दूसरे भी तलवार उठाए हुए थे। कोई मोहम्मद की जिंदगी में खोजे तो कि हिंसा का परिणाम क्या हुआ? एक दिन शांति से बैठ नहीं सके, उठ नहीं सके, भागते ही रहे, बचते ही रहे, लड़ते ही रहे, और उस सारी लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि इस्लाम धर्म मूलतः राजनीतिक हो गया, उसका ढांचा और ढर्रा राजनीति का हो गया। और जीसस का कोड़ा उठा लेना जीसस की कमजोरी साबित कर गया और कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब में जिस दिन जीसस ने कोड़ा उठाया था तब तक वो क्राइस्ट नहीं थे। क्राइस्ट तो जीसस आखिरी क्षण में हुए, उनको जो बुद्धत्व उपलब्ध हुआ वो सूली पे उपलब्ध हुआ। जब उन्हें सूली दी गई तब तक कहीं भीतर उनके मनुष्य की सामान्य आकांक्षाएं और वासनाएं बड़े सूक्ष्मतल रूप में मौजूद थी, क्योंकि आखिरी क्षण तक भी वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमात्मा चमत्कार करेगा। वही दूसरे लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस गणित में कुछ भेद नहीं था। लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी हुई थी देखने कि चमत्कार शायद हो, कौन जाने ये आदमी हो ही ईश्वर का बेटा, हम भूल में हो, आज तय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। आज भी सारे कहानियां कसौटी पर कस जाएंगी जो इसके शिष्य कहते हैं कि इसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चला दिया, कुओं को बुला दिया, यही नहीं मुर्दों को जिला दिया। तो जो आदमी ये कर सकता है उसको सूली लगेगी तो क्या नहीं होगा। आज कोई महान चमत्कार होना है तो तमाशबीन इकट्ठे हुए थे, बड़ी आतुरता से टकटकी लगाए देख रहे थे अब होता है कुछ, खुलेगा आकाश, फटेगा आकाश, कि होगी फूलों की वर्षा, कि उतरेगा स्वयं ईश्वर अपने बेटे को बचाने। और ईसाई तो कहते इकलौता बेटा, जैसे परमात्मा ने उसके बाद बर्थ कंट्रोल कर लिया, यह क्या हुआ। इधर तो हम कहते हैं दो या तीन बस, परमात्मा मानता है एक बस, उसके बाद बांझ हो गए या क्या हुआ कि भूल भाल गए कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। कली में एक कहानी पढ़ रहा था कि दो बूढ़ों ने 80 साल के अमेरिकन बूढ़े, और कहीं तो हो ही नहीं सकते ऐसे बूढ़े, शादी कर ली, ऐसे छुट्टियां मनाने, दोस्ती हो गई दोनों की, गपशप करते करते कहने लगी हम क्यों जिंदगी अपनी बर्बाद करेंगे, तो जिंदगी बाकी है और पैसा दोनों पे था, और पैसा है तो क्या उपलब्ध नहीं, शादी क्यों ना कर ले। जच्ची बात दोनों को, दोनों ने शादी कर ली उसी दिन, पैसा बहुत था और अमेरिका में पैसा सब कुछ। जो जवान लड़कियां 20 साल 22 साल की दो लड़कियां शादी करने को राजी हो गई, उनने भी गणित बिठाया, उन्होंने सोचा ये बुढ़े करेंगे भी क्या और कितने दिन जिंदा रहेंगे, अरे 2-4 साल में खात्मा हो जाएगा और इनकी संपत्ति पे हमारा कब्जा होगा, सो निपटा ही लो एक दफा, जिंदगी भर के लिए संपत्ति की झंझट खत्म हो गई, फिर मौज ही मौज। सो उन्होंने शादी कर ली, सुहागरात हो गई, दूसरे दिन सुबह दोनों बुढ़े मिले। पहला बुढ़ा बड़ा उदास था, उसने कहा कि भाई रात भर बहुत मेहनत की मगर कुछ हाथ ना आया, अब शरीर सांस नहीं देता, मैं तो प्रेम कर ही ना पाया। दूसरा बोला तुमने अच्छी याद दिलाई, अरे मैं तो भूल ही गया, ख्याल जरूर आता था कि कुछ चूक रही है बात, यानी कुछ करना चाहिए मगर कुछ समझ नहीं आया तो क्या करना चाहिए। सुहागरात सुहागरात बहुत मैंने सोचा कि सुहागरात में करना क्या होता, मगर जो सुहागरात मनाई थी 60 साल हो चुके, 60 साल में कौन कोई स्मृति रह जाती। रात भर में करवट बदलता रहा, सोचता रहा कि कुछ चूक जरूर रहा हूं, कुछ भूल जरूर रहा हूं। खूब याद दिलाई भाई, पहले क्यों ना कहा, सुहागरात यूं ही गुजर गई। तो पता नहीं परमात्मा को क्या हुआ, परमात्मा की तो उम्र भी बहुत हो चुकी होगी, अब क्या हिसाब भी लगाना मुश्किल है कितना समय बीत गया। इकलौता बेटा, तो लोग इकट्ठे हुए होंगे कि अब इकलौते बेटे पर हमला हो रहा है, तो बाप अगर ऐसे मौके पर काम ना आएगा तो फिर कब काम आएगा। अरे यही तो अवसर है जब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। जीसस का भी लेकिन गणित यही था, वो भी सोच रहे थे कि आज चमत्कार होगा ही होगा, कई दफा आकाश की तरफ देखा, ना आकाश फटा, न फूल गिरे, न अमृत बरसा, न आकाश से वाणी उठी कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, न पृथ्वी कपी, न भूकंप आए, कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। आखिर जीसस ने जब देखा कि तुम्हें मर ही जा रहा हूं, हाथ में खीले ठुक गए, पैरों में खीले ठुक गए, तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि हे प्रभु क्या तू मुझे भूल गया, क्या तूने विस्मरण कर दिया, या कि तूने मेरा त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, ये तू मुझे क्या दिखा रहा है, मैं मानता हूं जिस क्षण तक जीसस ने ये वचन कहे उस क्षण तक वो क्राइस्ट नहीं थे, बुद्ध नहीं थे। जरूर ईसाई मुझसे नाराज होंगे, मगर अब मुझसे लोग इतने नाराज हैं कि क्या फर्क पड़ता है। और थोड़े लोग सही, अब मैं गिनती भी नहीं रखता, अब गिनती भी कौन करता रहे। अब तो कौन कौन नाराज नहीं उनकी गिनती करता हूं, अब नाराज करने वालों की क्या गिनती करना है। लेकिन तभी जीसस को बोध हुआ कि ये मैं क्या मांग रहा हूं, मेरी मांग तो मेरा अहंकार है, मैं ईश्वर का भी उपयोग करना चाहता हूं, ये आकांक्षा, तो मेरी श्रद्धा क्या हुई। चौंके, जगे, सूली जगा गई उन्हें, आंख से आंसू झरे और उन्होंने फिर चेहरा ऊपर उठाया और कहा हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे भूल हुई, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी ही मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी की कोई बात नहीं, मेरी मर्जी क्या, मैं जानू क्या कि सच क्या झूठ क्या ठीक क्या गलत क्या, तेरा राज्य उतरे, मैं हूं कौन, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा समर्पण पूरा है। बस उस घड़ी जीसस क्राइस्ट बने, उस घड़ी जीसस बुद्ध हुए, उस घड़ी जीसस जिन हुए, आखिरी क्षण में जीसस ने जब कोड़ा उठाया था तब मैं उनको क्राइस्ट नहीं कह सकता, अभी कोड़े की ही भाषा थी, इसमें कुछ भेद न था, कोड़ा कौन उठाता है ये सवाल नहीं, कोड़े का तर्क एक है कि दबा लेंगे, कि दबाव से बदल लेंगे, कि दूसरे की गर्दन को दबा के उससे स्वीकार करवा लेंगे। कोड़े पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानता कि कुछ लाभ हुआ जीसस को कोड़ा उठा लेने से, सिर्फ कमजोरी जाहिर हुई, मानवी दीनता जाहिर हुई। सम्राट तो बने उस क्षण जब कह सके Thy kingdom come, thy will be done, तेरा राज्य उतरे, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा समर्पण स्वीकार कर। उस क्षण संन्यास घटा, उस क्षण परमात्मा और उनके बीच कोई बाधा न रही। जब कोड़ा उठाया था तो कोड़ा ही बाधा थी। स्वभाव, मैं तो मानता हूं कि बुद्ध और महावीर ने कुछ भूल नहीं की, बुद्ध और महावीर ने अपने भीतर की सुगंध प्रकट की, पड़े पत्थर ठीक, वो पत्थर मारने वालों का गणित है, लेकिन उनकी तरफ से क्षमा ही रही, वो उनका गणित है, उनका गणित ऊंचा होना ही चाहिए। अगर उनका गणित भी वही हो जो पत्थर मारने वालों का गणित है तो फिर भेद क्या रहेगा। जिन्होंने महावीर के कानों में खीले ठोंके वह कहानी समझने जैसी। महावीर नग्न खड़े थे एक गांव के बाहर, एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, वो उन 12 वर्षों की बात जब वो मौन थे और ध्यान में लीन थे, 12 वर्ष बोले नहीं, मौन खड़े थे। एक चरवाहा गायें चला रहा था, घर से कोई खबर देने आया कि कुछ जरूरी काम है तुम घर चले चलो। उसने देखा ये आदमी खड़ा नंग धड़ंग, यहाँ कुछ काम भी नहीं इसको, उसने कहा भैया जरा ऐसा करना मेरी गायें देखते रहना। वो तो कह के चले गया, उसने ये भी ना देखा कि इस आदमी ने ना हाँ भरी ना ये खड़े ही रहा चुपचाप। उसने कहा खड़ा ही है वैसे फिजूल बेकार, यहाँ समय खराब कर रहा है, देखता रहेगा गायें। अब महावीर बोल सकते नहीं थे इसलिए ना भी नहीं कहे हाँ भी नहीं कहे, चुपचाप खड़े रहे। और उसने मौनम सम्मति लक्षणम, जब कुछ कह नहीं रहा तो ठीक है, इसका मतलब ये कि ठीक है देखते रहें जाओ। वो तो घर गया, अब गऊओं का क्या भरोसा, वो चरते चरते जंगल में अंदर निकल गई। जब तक लौटा तो देखा ये आदमी तो खड़ा है अपनी जगह, मगर गऊ है सब नदारत। ये आदमी बदमाश मालूम होता है, शरारती मालूम होता है, धोखेबाज मालूम होता है, यूं तो बन के खड़ा है जैसे कोई बड़ा त्यागी तपस्वी हो। और दिखता है इसकी कोई संगी साथी भी छिपे होंगे आसपास कहीं, जो गऊ ले भागे। इसको हिलाया डुलाया, पूछा कि क्यों भाई गऊओं का क्या हुआ? अब ये तो कुछ बोले ही नहीं, धमकाया कि मारपीट कर दूंगा, मेरी गायें कहां है, मगर ये तो कुछ बोले ही नहीं। तो उसने कहा क्या तू बहरा है, सुनता है कि नहीं? मगर ये तो ना हां करे ना हूं करे, ये तो यूं खड़ा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मौन का तो अर्थ ही ये होता है। तो ये देख के अच्छा तो तू अपने को बहरा बताने की कोशिश कर रहा है, तो अब किए देता हूं तुझे बहरा। उसने उठाते तो लकड़ियां दोनों कानों में ठोंक दी पत्थर से, लहू लुहान खून बहने लगा, पर्दे फट गए होंगे कान के, मगर महावीर वैसे ही खड़े रहे। वो तो खिले कानों में ठोंक के ये लकड़ियों के चला गया गऊओं को देखने की, कौन उड़ा ले गया है देखूं पता करूं। थोड़ी दूर गऊएं चरती मिल गई, पछताया बहुत। इस बीच कथा कहती है कि इंद्र को बहुत पीड़ा हुई कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई भी संबंध नहीं उसको अकारण पीड़ा दी गई। तो इंद्र आकाश से उतरा। कथा को कथा ही समझना, ना तो कहीं कोई इंद्र है ना कहीं कोई आकाश से उतरता है, लेकिन कथाएं प्रतीकात्मक होती। इंद्र आकाश से उतरा इसका इतना ही अर्थ है कि जो इतने सहिष्णुता से भरा हो सारा अस्तित्व उसका साथ देने को तत्पर होता है। ये सहिष्णुता, जरा भी क्रोध नहीं, जरा भी इस आदमी के प्रति प्रतिशोध नहीं, नहीं तो मौन ऊपर ही ऊपर रहता, भीतर आग जल जाती, वह भी नहीं, स्वीकार कर लिया। इंद्र उतरा और इंद्र ने प्रार्थना की कि ऐसा करें आप इस अपूर्व साधना में लगे, मुझे आज्ञा दें तो या तो मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूं ताकि इस तरह की बात दोबारा ना हो सके, या कहें तो मैं और दो चार देवताओं को आपके आसपास सदा मौजूद रखूं कि इस तरह की भूल दोबारा ना हो। ये बातें भाषा में नहीं हुई, क्योंकि इंद्र देवता कोई भाषा तो बोलते नहीं, महावीर तो मौन थे, भाषा में होती तो वो बोलते भी नहीं, मौन ही मौन में हुई ये बातें। महावीर ने मौन में ही कहा कि नहीं इसमें कुछ चिंता नहीं, किसी पिछले जन्म में इस गरीब को मैंने सताया होगा, जरूर सताया होगा, उसी कर्म का फल मुझे मिल गया, लेन देन पूरा हो गया, एक अटकाव था वो भी हल हो गया, इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ, लेन देन तो पूरे करने ही होंगे और ये मेरा आखिरी जन्म है तो सभी हिसाब किताब पूरे करने, अच्छा ही हुआ, जितने जल्दी हो गया उतना अच्छा हुआ। तुम चिंता न लो, न देवी देवताओं को यहां भेजने की कोई जरूरत है। जीसस के हाथ में कोड़ा, मोहम्मद के हाथ में तलवार, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र और महावीर की ये बात, किसको चुनते हो? कौन धर्म की रक्षा कर रहा है? धर्म का अर्थ क्या है? बुद्ध को बहुत सताया गया, लेकिन एक भी बार उनके द्वारा प्रतिहिंसा प्रतिकार में कुछ भी नहीं किया गया। वहां क्षमा अखंड रही। स्वभाव हिंसा तो रुकी नहीं, जीसस पर भी हुई, मोहम्मद पे भी हुई, महावीर पे भी हुई, बुद्ध पे भी हुई, हिंसा तो रुकी नहीं। इसलिए ये तर्क तो काम आएगा नहीं कि देखो महावीर और बुद्ध पे हिंसा हुई, अगर ये भी तलवार उठा लेते तो हिंसा ना होती। हिंसा तो कृष्ण पे भी हुई, जीसस पे भी हुई, मोहम्मद पे भी हुई, तो ये तर्क तो व्यर्थ है। इतना जरूर साफ होता है इससे कि जीसस, कृष्ण और मोहम्मद थोड़े पीछे पड़ जाते बुद्ध और महावीर से, और ये मनुष्य के विकास का परिणाम है। कृष्ण महावीर और बुद्ध से पहले हुए, राम उससे भी पहले हुए। तो तुम देखते हो कि कृष्ण ने तो एक दफा सुदर्शन चक्र उठाया, कभी कभी तुम्हें तस्वीर मिल जाती उनके अंगुली पर सुदर्शन चक्र के घूमते हुए, लेकिन रामचंद्र जी वो तो धनुष्वाण लिए ही रहते, पता नहीं सोते समय भी धनुष्वाण लेके ही सोते हैं या क्या करते, वो तो धनुर्धारी राम ही कहलाते। वो धनुष्वाण न हो तो जस्ते नहीं। बाबा तुलसीदास को मंदिर में ले गए थे कृष्ण के, उन्होंने कहा नहीं झुकूंगा, तुलसी झुके न मात्र। क्यों? जो ले गया था नाभादास ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं तो धनुर्धारी राम के सामने झुकता हूं। तो जब तक धनुष बाण हाथ नहीं लोगे तुलसी का माथा झुकने वाला नहीं। मैं तो पहचानता ही एक को हूं, वही धनुधारी राम। अभी तुलसीदास जी अगर रामचंद्र जी सोए मिल जाए तो ये झुकने वाले ने धनुष बाण कहां है, नहाते हुए मिल जाए झुकेंगे नहीं, वो धनुष बाण कहां है, लघु शंका वगैरह कर रहे हो ये नहीं झुक सकता, धनुष बाण कहां है, जीने दोगे कि जान ले लो। मगर ये पुरानी धारणा है, कृष्ण से भी पहले तो धनुर्धारी राम है, और जरा पीछे चलो तो उसके पहले परशुराम अवतार थे। परशुराम का तो नाम ही परशुराम हो गया, फरसे वाले राम, वो फरसे लिए रहे घुमाते रहे। कम से कम रामचंद्र जी धनुष्मान कंधे पर टांगे रहते थे, मगर परशुराम तो फरसे घुमाते फिरे, उनकी तो जिंदगी इसी काम में बीती। कहते हैं उन्होंने पृथ्वी को 18 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। अब स्वभाव कहां इतनी मेहनत करोगे, 18 बार परशुराम पंजाबी रहे, अंतः प्रमाण यही कहता कि पंजाबी थे। इतिहास कुछ कहे, पुराण कुछ कहे, मुझे लेना देना नहीं। लिए फरसे ही घूमते रहे, जिंदगी इसी में बीती होगी। 18 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करना कोई छोटा मोटा काम है। कब सोए कब उठे कुछ पता नहीं, बस यही लगे रहे होंगे काटा पीटी में, और फिर भी क्या हुआ, क्षत्रियों की स्त्रियां तो बच गईं, क्योंकि स्त्रियों को मानना जरा शोभादायक नहीं। परशुराम जैसे व्यक्ति को भी लगा कि स्त्रियों को मारना तो ठीक नहीं, अब स्त्रियां बच गईं। और उन दिनों बड़ी दुनिया अजीब थी, जिन ऋषि मुनियों की तुम बहुत ज्यादा तारीफ करते हो वो एक से एक गजब के काम करने में कुशल थे। ऋषि मुनियों का एक खास काम ये था कि जिन स्त्रियों को बच्चे वगैरह ना हो उनको बच्चे देना, इसके लिए खास नाम था निदान। स्त्री प्रार्थना करती थी जाके, ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम होता, कि गौ माता आ गई, उन्होंने प्रार्थना की, ऋषि मुनि क्या करें, वो तो बेचारे बैठे ही हैं दान देने के लिए। तो ऋषि मुनि उनको फिर बच्चा पैदा कर दें, और ऋषि मुनियों की कमी नहीं थी, कोई थोड़ी बहुत ऋषि मुनि नहीं थे इस देश में, जगह जगह ऋषि मुनि ही ऋषि मुनि, तब तो कहते इसको ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों की संतान। मैंने ऋषि मुनियों की संतान का मतलब समझ लेना क्या कुछ गड़बड़ है। तो वो जो क्षत्रियों की स्त्रियां बची वो ऋषि मुनियों से संतान करवाए, कितनी स्त्रियां होंगी जरा सोचो तो तुम, कितने ऋषि मुनि रहे होंगे। धन्य भारत भूमि, और क्या गजब के काम चलते रहे, और धर्म के नाम पे चलते रहे, और ये सब ऋषि मुनियों की संतान मुझे गाली देते। इनको शर्म भी नहीं आती, अरे तुम होते ही नहीं अगर ऋषि मुनि ना होते। एक क्षत्रिय शुद्ध नहीं है, ऊपर सुनाम पहले ही सबको गड़बड़ कर चुके, सबका रक्त अशुद्ध हो गया। यहाँ कौन आरी है, क्या आरी समाज वगैरह बना के बैठे हुए, जैसे तुम पीछे लौटोगे वैसे तुमको एक बात समझ में आएगी कि जितने पीछे जाओगे इतिहास में उतनी ही हिंसा स्वीकृत है। ये मनुष्य के आदिम होने का सबूत है। जितने पुराने अवतार हैं उतने हिंसक हैं। बुद्ध इस परंपरा में अंतिम अवतार है। हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध के बाद फिर कोई अवतार नहीं हुआ। कल की अवतार होने को है, अभी हुआ नहीं, वो आखिरी अवतार है। बुद्ध आखिरी अवतार है, वो पराकाष्ठा है, वो हमारे धर्म की धारणा का शुद्धतम रूप है। जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ी, बोध बढ़ा, ध्यान बढ़ा, प्रतिभा में चमक आई, वैसे वैसे उसकी धारणाएं भी बदली, स्वभावतः उसके परमात्मा का अर्थ बदला। अगर तुम पुरानी बाइबल पढ़ते हो, ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें ईश्वर खुद घोषणा करता है कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूं, जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे इस तरह भुगताऊंगा कि वो याद रखेगा, उसको सड़ाऊंगा नरकों में। ईश्वर ऐसी भाषा बोलेगा कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूं कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन। ये तो बड़ी अडोल्फ हिटलर जैसी भाषा हुई, मगर 3000 साल पहले यहूदियों का ईश्वर और क्या बोले, यही बात जस्ती थी। यहूदियों का ईश्वर कहता है जो तुम्हें ईंट मारे पत्थर से जवाब दो, मगर स्वभावतः ये ईश्वर बुद्ध के सामने ठीक मालूम पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं वैर से वैर नहीं मिटता। शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती, शत्रुता मित्रता से मिटती है। जहर जहर से नहीं अमृत बरसाओ। ये ईश्वर थोड़ा सा आदिम मालूम पड़ेगा, प्रिमिटिव, अविकसित, असभ्य, जो कह रहा है मैं ईर्ष्यालु। जीसस तक आते बात बदली। जीसस ने कहा अपने शत्रु को भी अपने जैसा प्रेम करो। जीसस ने कहा कि तुमसे पहले कहा गया है, वो याद दिला रहे हैं पुराने बाइबिल की, कि तुमसे पहले कहा गया है, पुराने पैगंबरों ने तुमसे कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से, मैं तुमसे कहता हूं नहीं। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। ये थोड़ा विकसित धर्म हुआ, ये थोड़ा परिष्कृत धर्म हुआ। मगर जीसस थे तो यहूदी, जिए तो थे पुरानी ही हवा में, पले तो पुरानी ही हवा में थे, इसलिए भूल गए होंगे ये बात जब कोड़ा उठाया। कमजोरी के क्षण होते, अभी जीसस कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे जब कोड़ा उठा लिया। ये जब बातें उन्होंने कही तब कवि रहे होंगे, काव्य का झरोखा खुला होगा, ऊंची बातें कह गए। बात ही करनी हो तो ऊंची कहने में कोई कठिनाई नहीं है, अवसर सिद्ध करते कि बात सच में कही गई थी, प्राणों से आई थी। स्वभाव मेरे लिए तो प्रेम ही धर्म है, अहिंसा भी नहीं कहता मैं प्रेम, क्योंकि अहिंसा शब्द में हिंसा मौजूद है, अहिंसा में निषेध है, विधेय नहीं। मैं महावीर और बुद्ध से आगे धर्म को ले जाना चाहता हूं। महावीर और बुद्ध को 2500 साल हो गए, अगर महावीर और बुद्ध कृष्ण और राम से धर्म को आगे ले गए, 2500 साल का फासला था महावीर में और बुद्ध में और कृष्ण में, राम में और परशुराम में भी करीब करीब 2500 साल का फासला था। इधर मैंने गौर से देखा तो पाया है कि हर 2500 साल के फासले पर धर्म एक नई छलांग लेता है। बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए, ये अपूर्व अवसर है जिसमें तुम पैदा हुए, धन्यभागी हो, क्योंकि 2500 साल ऐसा लगता है जैसे कि हर एक साल के बाद वसंत आता है, ऐसे हर 2500 साल के बाद मनुष्य की चेतना का वसंत आता है। तब फूल खिलने आसान होते, तब ऋतु तुम्हारे अनुकूल होती, तब सब मौसम तैयार होता है। तुम ही अकड़े बैठे रहो तो बात अलग, तुम अगर तैयार हो बहने को, अगर तुम अवसर दो तो फूल खिल जाए। 2500 साल हो गए बुद्ध को हुए, बुद्ध और महावीर दोनों ने अहिंसा शब्द का उपयोग किया। अहिंसा शब्द का अर्थ है हिंसा मत करना, ये काफी नहीं है, ये मैं काफी नहीं मानता। हिंसा नहीं करना ये पर्याप्त नहीं है, किसी को नहीं मारना ये इससे तो अच्छा है किसी को मारना, लेकिन किसी को प्रेम करना उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। जैन मुनि किसी की हिंसा नहीं करता, अच्छी बात है, मगर इसके जीवन में प्रेम का कोई लक्षण नहीं होता। हिंसा तो गई लेकिन प्रेम ना आया, कंकर पत्थर तो छूटे लेकिन हीरे जवाहरात कहां है, व्यर्थ तो गया लेकिन सार्थक कहां है। व्यर्थ को छोड़ा कृपा की, कंकर पत्थर से ही झोली भरी रहती तो हीरे जवाहरात के लिए जगह ना होती। तुमने झोली कर ली, चलो आधा काम तो किया, मगर अब झोली को भरो, हीरे जवाहरातों से भरो तो काम पूरा हुआ। तुमने जमीन तैयार कर ली, बगीचा बनाने के लिए क्यारियां खोद ली, खाद डाल दी और अब बैठे हो सिर से हाथ लगाए हुए, बड़े विचारक बने, बड़े दार्शनिक बने। अब कोई ऐसे थोड़ी फूल आ जाएंगे, अब बीज भी बो। महावीर और बुद्ध वहां छोड़ गए धर्म को जहां बगीचे की भूमि तैयार हो जाती, जहां कंकड़ पत्थर हटा दिए गए, व्यर्थ जड़ें उखाड़ दी गई, घास पात काट दिया गया, जमीन गोड़ ली गई, खाद डाल दी गई। मगर इतने से कोई गुलाब थोड़ी खिल जाएंगे, ये जरूरी है कि करो गुलाब खिलाने के लिए, मगर अब गुलाब बो भी, अगर नहीं बोओगे तो घास पात फिर उगाएगी, ये घास पात की खूबी है कि या तो गुलाब बो ताकि जमीन की ऊर्जा गुलाब में बहने लगे, नहीं तो जमीन की ऊर्जा खाली नहीं पड़ी रहेगी। तुमने कंकड़ पत्थर अलग कर दिए, मिट्टी में खाद डाल दी और बैठे हो तो तुम्हारी खाद घास पात को मिल जाएगी, जल्दी ही तुम पाओगे, वर्षा आएगी, बूंदाबांदी होगी, घास पात फिर उगाएगी और दुगनी बड़ी उगेगी, क्योंकि तुमने घास पात के लिए तैयारी कर दी, गुलाब तो तुमने बोए नहीं। महावीर और बुद्ध धर्म को नकारात्मक छोड़ गए, मैं उसे विधायकता देना चाहता हूं। मगर उन्होंने बड़ा काम कर दिया, कम से कम खेत तो तैयार कर गए, कम से कम सफाई तो कर गए, कम से कम हिंसा से छुटकारा तो दिला गए। जरा बुद्ध को तुम हाथ में धनुष बाण पकड़ा के बिठाओ, अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, और महावीर को तो बिल्कुल ही नहीं जचेगा, ये तो नंग धड़ंग और धनुष बाण लिए हुए। बिल्कुल नहीं जचेंगे, बहुत भद्दे लगेंगे, कुरूप मालूम होंगे, वो धनुष बाण सब खराब कर देगा। प्यारे लोग थे, मगर उनको भी बीते 2500 साल हो गए, अब उनको ही पकड़े ना बैठे रहो, और आगे जाना है, आगे से आगे जाना है, नए नए शिखर छूने। जीवन के विकास का कोई अंत नहीं, प्रारंभ तो है, अंत नहीं, यात्रा है, मंजिल नहीं है, यात्रा ही यात्रा है। रोज रोज नए शिखर, रोज रोज नए फूल, रोज रोज नई सुगंध, रोज रोज नए सत्य के आविष्कार, यही तो जीवन की उर्वरा शक्ति है। इस उर्वरा शक्ति को ही मैं परमात्मा कहता हूं, मेरे लिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो उर्वरा शक्ति है जिसने परशुराम पैदा किए, कभी उनकी जरूरत थी, क्योंकि क्षत्रियों ने बहुत उपद्रव कर रखा था, क्षत्रिय छाती पे बैठे हुए थे, बड़े शोषक हो गए थे, चाहिए था कोई परशुराम को उठा के फरसान की सफाई कर दे। तो परशुराम ने काम नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अब बात बहुत पुरानी पड़ गई, अब बात ये हो गई कि बैलगाड़ी के जमाने की हो गई, अब कहां जेट हवाई जहाज के जमाने, और कहां तुम बैलगाड़ी की बातें दिए हुए हो, अब फरसे घुमाते रहोगे इससे क्या होने वाला है, कहां एटम बम हाइड्रोजन बम तैयार हो गए, तुम फरसा घुमा रहे हो, परशुराम फरसा घुमाते रहेंगे, ऊपर से कोई हवाई जहाज जहां से बम पटक जाए, सो खुद भी खत्म, फरसा भी गया, अब फरसा से कुछ होगा, रामचंद्र जी धनुष बाण साध रहे हैं, साधते रहो, अब इस जमाने में किसी काम का है। गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में जो परेड होती, उसमें आदिवासी बस्तर वगैरह से जाते धनुष बाण लेके, बस उस काम में रामचंद्र जी लगाए जा सकते हैं, कि जब गणतंत्र दिवस की परेड हो, आ गए धनुष बाण लेके, सो लोग देख लें कि क्या क्या जमाने बीत चुके, अभी भी कुछ लोग धनुष बाण लिए हुए, इतिहास के प्रमाण बन जाए। और तो नहीं, उस जमाने में जरूरी थे, जो जब हुआ तब उसकी जरूरत थी, वहां रुक नहीं जाना है, गंगा रुकती नहीं, बहती जाती, और कितना पानी बह चुका। मेरा प्रेम है परशुराम से भी, मेरा प्रेम है राम से भी, मेरा प्रेम है कृष्ण से भी, मेरा प्रेम है बुद्ध और महावीर से भी, जीसस से, मोहम्मद से भी, नानक से भी, कबीर से भी, लेकिन बीती बातें हो गई, पीछे तो मत अटके रहो, पीछे मत देखो, क्योंकि चलना आगे है। तुम जरा उस कार की कल्पना करो जिसमें सामने ड्राइवर के कांच तो ना हो, दर्पण लगा हो, कि जो पीछे का रास्ता आ चुका है, जा चुका है, वही दिखाई पड़े, और चले जा रहे हैं, रफ्तार रोज बढ़ती जा रही है, और रास्ता दिखाई पड़ रहा है पीछे का, जो बीत चुका, जिस पे चलना नहीं है अब, और आगे सब अंधकार है, क्योंकि आगे तो दर्पण में आंखें अटकी, दर्पण के पार थोड़ी कुछ दिखाई पड़ता है, खुद की तस्वीर देखो पीछे की, बैठे हुए लोगों की तस्वीर देखो, और पीछे जो रास्ता छूट गया है, झाड़ झंखाड़ उनको देखो, चमत्कार ही है अगर तुम कहीं पहुंच जाओ, जहां तक तो स्वर्गवासी हो जाओ, किस गड्ढे में गिरोगे कहना मुश्किल है, गिरोगे निश्चित। आगे देखना होगा, आगे चलना है। स्वभाव तुम्हारा भाव में समझा है, लेकिन इस भाव को बदलना होगा। ये भाव पुराना है। ये बात तुमने ठीक कही, इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नजरों में इससे पहले बंदगी होती नहीं, ये बात सच। मगर इश्क में कुर्बान, इसका तुम मतलब गलत लगा रहे हो। इसका मतलब तुम लगा रहे हो कि उठाओ तलवार, घुमाओ तलवार, इससे तलवार का क्या लेना देना। इश्क में जिंदगी कुर्बान करने का मतलब प्रेम में जिंदगी कुर्बान होनी चाहिए, हिंसा में नहीं, विध्वंस में नहीं। अगर मिटना ही हो तो प्रेम में मिटना चाहिए, मिटाते हुए नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाहक मिटने की उत्सुकता पैदा कर लो, वो आत्मघाती का लक्षण है। हिंसा में दूसरे को मारने की तैयारी होती, कभी कभी हिंसा से बचने में आदमी आत्महिंसा में लग जाता है, वो अपने को मारने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं महात्मा गांधी को हिंसक ही मानता हूं, अहिंसक नहीं। उनकी हिंसा उलट आई अपने पर, वो अपने को मारने को तैयार। अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। कल ही मुझे खबर मिली कि कुछ जनसंघ के लोगों ने धमकी दी कि अगर मैं कच्छ में प्रवेश करूंगा तो आमरण अनशन करेंगे। मैंने कहा बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम तो मृत्यु को उत्सव मनाते। इतने ख्याल रखना कि मैं कोई गांधीवादी नहीं हूं, अगर आमरण अनशन किया तो चारों तरफ पहरा लगवा दूंगा कि आदमी भाग ना जाए। जब तक मरे नहीं तब तक भागने नहीं देंगे। जब आमरण अनशन किया तो हम सहायता करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। तुम भोजन छोड़ोगे, हम पानी भी छुड़वा देंगे। भोजन छोड़ के तो 3 महीने तक आदमी जिंदा रह सकता है, क्या धीरे धीरे मरना। अरे जब मरने का शौक आ गया है तो पानी वानी भी क्यों पीना। और पहरा लगा के रखूंगा, और मेरे पास डॉक्टर हैं, वो चारों तरफ मौजूद रहेंगे तुम्हारे कि कुछ हरकत ना हो, क्योंकि महात्मा गांधी भी ग्लूकोज पी लेते थे। अब ग्लूकोज पी लोगे तो और लंबे जिंदा रह जाओगे, तो ग्लूकोज पीने नहीं दूंगा। सब तरह सहायता करूंगा, मतलब जो भी हमसे बन सकता हम भी करेंगे। अब तुमने जब तहरीक किया आमरण मरने का, आमरण अनशन, तो जो भी सेवा हमसे बन सकती, जाते आदमी की सेवा कौन नहीं करता। भजन कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, और तुम्हें भोजन न करने देंगे, क्योंकि जब तुमने तहरीक किया है तो तुम्हारे व्रत को खंडित नहीं होने देंगे। और मर जाओगे तो नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। अगर किसी ने आके मेरे आश्रम के सामने आमरण अनशन किया तो तुम अनशन के इतिहास में एक नई घटना देखोगे। मैं कोई गांधीवादी नहीं हूं, मेरे हिसाब अपने हैं, सोच समझ के आना। मैं कोई भरोसे का आदमी नहीं हूं, मैं कोई पुरानी परिपाटी मांग के चलता नहीं, मुझको डरवाना आसान नहीं। तो मैं तो बड़ी राह देख रहा हूं कि देखें कौन आमरण अनशन करता है, उसको भी पाठ मिल जाएगा और भारत को भी पाठ मिल जाएगा। भूल जाओगे चौकड़ी सत्याग्रह की, तो अंग्रेज सीधे साधे लोग थे। अगर मैं उनकी जगह होता तो महात्मा गांधी को पाठ पढ़ा देता कि आमरण अनशन का अर्थ क्या होता है, चौकड़ी भूल जाते। वो तो बेचारे अंग्रेजों को कुछ पता नहीं था इन सब बातों का कि अहिंसा क्या, हिंसा क्या, उन्होंने कभी ये बातें सुनी नहीं थी। वो जरा संकोच में पड़ गए कि क्या करना क्या नहीं करना, ये बुड्ढा मरना चाहता। अरे आदमी को तो मरना ही है, मरना तो खेल है, अब मरना ही चाहता तो सहायता करो, क्यों बाधा डालते हो। वो बेचारे समझाएं बुझाएं दवाइयां दिलवाएं, अगर आमरण अनशन कर दें गांधी जी तो जेल से तत्काल छोड़ दें, क्या हम पे कोई जुम्मा ना आए। अरे तुम पे क्या जुम्मा आएगा, जब तक मौत नहीं आती कोई उठा सकता है, पत्ता नहीं मिलता परमात्मा के बिना। जरा मुझसे पूछते, मैं था नहीं उस वक्त, उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। महात्मा गांधी मरेंगे कैसे, एक ही दफा में पाठ पढ़ लेते वो फिर दोबारा कभी नहीं करते थे, पक्के गुजराती बनिया, एक ही दफा में समझ जाते कि अरे ये खतरा है, यहां ये गुजराती बनियापन नहीं चलेगा, कच्छ जाऊंगा देखे। तुम कहते हो इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नजरों में इससे पहले बंदगी होती नहीं, बात तो सच है, मगर तुम इश्क में जिंदगी कुर्बान करने का मतलब नहीं कि पहले औरों की कुर्बान करो कि फिर अपनी गर्दन काट लो। इश्क में कुर्बान करने का अर्थ है कि प्रेम में जियो, फिर जो परिणाम हो उसे प्रेम पूर्वक अंगीकार करो, मृत्यु आए तो वह भी स्वागत है उसका। इसका यह भी मतलब नहीं कि कोई झंडा लिए फिरोगे हमको मरना है, क्योंकि वो आत्महिंसा है, वो भी हिंसा है। कोई तख्ती लगा के मत बैठ जाओ कि हमको मरना है, वो भी धमकी है, वो आत्महिंसा की धमकी है। और आत्महिंसा पाप भी नहीं है, अपराध भी है। सच तो यह है जो आदमी आमरण अनशन की धमकी देता है, पता नहीं कैसा मुल्क है, कैसा कानून है, कैसी अदालतें हैं, ये किन गधों के हाथ में पड़ी और ये क्या करते रहते। जो आदमी आमरण अनशन की धमकी देता है ये आत्महत्या की धमकी दे रहा है, इस पर फौरन सजा इसको होनी चाहिए, इसको फौरन हथकड़ी डलनी चाहिए। आमरण अनशन की धमकी का मतलब क्या है, कोई आदमी कहे कि मैं अपने को गोली मार लूंगा या फांसी लगा लूंगा तो इसको तुम कहते हो कि हम सजा देंगे, और कोई आदमी कहे बिना खाए पिए मर जाएंगे इसको तुम सजा नहीं दोगे, फर्क क्या है दोनों में। एक आदमी जरा जल्दी मर रहा है फांसी लगा के, और एक आदमी जरा धीरे धीरे मरेगा, तो क्या क्रमिक आत्महत्या की स्वीकृति है। तो मतलब कुल सवाल समय का है, तो कोई आदमी धीरे धीरे फांसी लगा भारतीय ढंग से बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगा कि आज फंदा बनाया, फिर खाए पिए विश्राम किया, फिर कल फंदा लगा के गले में देखा कि बैठता है कि नहीं, फिर उतार के रख दिया, फिर तीसरे दिन लगा के खड़े हुए मगर जमीन पर ही, अभ्यास किया दो चार दिन, फिर टेबल कुर्सी पर खड़े हुए, फिर उसपे दो चार दिन अभ्यास किया, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करेगा तो फिर पाप नहीं अपराध नहीं। या तो आत्महत्या पाप है अपराध है, तो वो कोई किसी भी ढंग से करे, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। इश्क में मरने का मतलब होता है कि तुम लाख करो हमारे प्रेम को न मार सकोगे, हमें मारो चाहे मगर हमारे प्रेम को न मार सकोगे। इसका ये भी अर्थ होता है कि हम जितना तुम्हें प्रेम करते हैं उतना अपने को भी प्रेम करते हैं, तो हम अपने को जब तक बचा सकते हैं बचाएंगे, लेकिन तुम्हें मार के अपने को नहीं बचाएंगे, अपने को बचाने का पूरा उपाय करेंगे लेकिन किसी को मार के अपने को नहीं बचाएंगे। तो तलवार नहीं, अगर ढाल लेनी पड़ेगी तो जरूर लेंगे मगर तलवार हाथ में नहीं लेंगे। इस भेद को तुम समझ लो। अब तक किसी ने ये बात तुमसे कही नहीं, लोग तलवार और ढाल साथ ही साथ लेते। मैं कहता हूं सिर्फ ढाल लेंगे, क्योंकि तुम अगर गधा 25 में पड़े हो तो कम से कम हमें इतना हक तो है कि हम अपनी ढाल तुम्हारी तलवार के सामने कर सके, मगर तलवार हम नहीं लेंगे क्योंकि तलवार की भाषा अधर्म की भाषा है। लेकिन हम तुम्हारे जीवन को भी बचाना चाहते, हमारी ढाल से हम तुम्हें मार नहीं सकते, और हम अपने जीवन को भी उतना ही प्रेम करते जितना तुम्हारे जीवन को। अगर हम अपने जीवन को प्रेम नहीं करते तो तुम्हारे जीवन को कैसे प्रेम करेंगे। जीसस का वचन है अपने शत्रु को भी उतना ही प्रेम करो जितना अपने को। इस वचन की बहुत व्याख्याएं की गई लेकिन किसी ने इसके दूसरे हिस्से पर जोर नहीं दिया कि जितना अपने को, अपने शत्रु को प्रेम करो, इसकी तो खूब व्याख्याएं की गई मगर असली बुनियादी बात तो जीसस की यह है, उतना ही जितना अपने को। इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ हुआ कि पहले अपने को जो प्रेम करता है वही शत्रु को प्रेम कर सकता है। जिसने कभी अपने को ही प्रेम नहीं किया वो क्या खाक दूसरे को प्रेम करेगा। शत्रु की तो छोड़ दो, मित्र को भी नहीं कर सकता। सबसे निकट मैं हूं अपने, मेरा प्रेम पहले तो मुझ पर ही पड़ेगा। जब दिया भीतर जलेगा प्रेम का तो सबसे पहली रोशनी तो मेरी ही देह पर पड़ेगी, फिर तुम तक पहुंचेगी, मित्रों तक पहुंचेगी, परिजनों तक पहुंचेगी, फिर औरों तक पहुंचेगी, शत्रु तक भी पहुंचनी चाहिए। जब प्रेम अपने प्रगाढ़ रूप में प्रकट होगा, प्रखर रूप में सूर्य की तरह उगेगा, मगर पहले तो अपने ही घर में उजाला होगा। मैं अपने को भी प्रेम करता हूं और इसलिए तो तुम्हें प्रेम करता हूं, और इसलिए उनको भी प्रेम करूंगा जो चाहे किसी तरह की मूर्खता करने के लिए तत्पर हो। हम ढाल तो उठाएंगे, तलवार हम नहीं उठाएंगे। तुम कहते हो जान निकले तुम्हारे पहलू में, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये उल्फत किसी के लिए। सच है, प्रेम आसान नहीं, इस जीवन की सबसे कठिन साधना है। इसलिए तो भगोड़े प्रेम से भाग जाते। ये जिनको तुम सन्यासी कहते रहे हो, अब तक महात्मा ऋषि मुनि कहते रहे हो, ये सब भगोड़े संसार का तो नाम लेते भागते प्रेम से। जब ये कहते हैं संसार तो कोष्ठक में समझ लेना प्रेम। प्रेम से इनकी छाती कपती, ये घबराते हैं, इनमें प्रेम का बल नहीं है, ये प्रेम के योग अपने को नहीं मानते, उन्होंने प्रेम की कला नहीं सीखी। प्रेम से भागते कहते संसार से भाग रहे हैं। तो ये सच है कि प्रेम किसी किसी के लिए उतना दुस्साहस कम ही लोगों में होता है, उतनी हिम्मत उतनी जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। अच्छा है दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, जान निकले तुम्हारे पहलू में, लेकिन स्वभाव पहले मेरे पहलू में जीना तो सीखो। मरने की हमारी तैयारी बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि मरना एक तरह से सरल, कूद गए जाके मर गए, ट्रेन के नीचे लेट गए मर गए, मरना जल्दी हो जाता है। मरने के लिए कोई बहुत कला की जरूरत नहीं है, एक बात ख्याल रखना, मरना तो मूर्ख भी कर सकता है, असल में मूर्ख ही करते, समझदार आदमी तो मर ही नहीं सकता। मेरे एक प्रोफेसर थे भट्टाचार्य, बंगाली सज्जन थे। अब बंगाली सज्जन बाबू लोग, ये कहीं आत्महत्या वगैरह कर सकते? ये जाएंगे कहीं कुंडली की समझो कांच ही फंस जाएगी, बंगाली बाबू की कांच देखी, खुल खुल जाती। मैंने सुना एक बंगाली बाबू लंदन की सड़क पर चले जा रहे थे, उनकी कांच खुल गई। वो कांच ही इतनी ढीली पहनते कि जमीन को सरकती रहे। किसी अंग्रेज ने कहा कि ये क्या है, तब बंगाली क्या जवाब दे, तो उसने अंग्रेज की टाई पकड़ के कहा कि ये क्या है, तो ये नेक टाई, उसने कहा ये बैक टाई, और क्या करो। ये बंगाली बाबू किसी झाड़ पे कूदे, इनकी कांची फंस जाए, बैक टाई उलझ जाए, वहीं लटके हुए चिल्ला रहे हैं कि बचाओ। मैं नया नया यूनिवर्सिटी गया था, मेरे बगल में ही उनका कमरा था। पहली रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ और वो तो एकदम उठे और छाता उठाया, मरने जा रहे हैं और छाता ले जा रहे हैं कि मैं ये चला अभी मर जाता हूं, बहुत हो गया। मैं थोड़ा चौंका क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में तब पक्के मजबूत मकान नहीं बने थे, यूनिवर्सिटी नई नई शुरू हुई थी और एक मिलिट्री के कैंपस में शुरू हुई थी, तो एस्बेस्टस की सीट्स की ही बस दीवारें थी, सो आर पार सब सुनाई पड़ता था और छेद वगैरह में सब दिखाई भी पड़ता था। मतलब सिनेमा वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं। नाटक देखो, सर्कस देखो, हर चीज देखो, और घर में बैठे बैठे मुजरा देखो, अपनी कुर्सी सरका ली जरा और बैठ गए और मुजरा देखो, इधर एक मुजरा चल रहा है, उधर हटा लो दूसरी तरफ दूसरा मुजरा चल रहा है। क्या क्या नहीं देखा है उन छेदों में, सब क्या कहना। तो मैं थोड़ा घबराया, कुर्सी सरकाई, मैंने देखा कि हो क्या रहा है, वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जब तक बात ही चल रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब वो बोले कि मैं चला, मैं मरने जा रहा हूँ, अब नहीं लौटूंगा, हो गया बॉस, तेरे साथ जिंदगी मेरा नरक हो गई, अपनी पत्नी से बोले। तो मैं थोड़ा चौंका, कुर्सी सरकाई, मैंने उनके देखा झांक के, वो तो अपना छाता उठा रहे हैं, छाता उठा के कोई मर नहीं जाता, कोई दम नहीं है इसमें। मगर मैंने कहा फिर भी कौन जाने, बंगाली पुरानी आदत बस छाता उठा रहा हो, क्योंकि जब भी वो निकलते छाते ही लेके निकलते, चाहे पानी गिरे न गिरे, धूप हो न हो, छाता तो होना ही चाहिए। बंगाली हो और छाता हो ये नहीं हो सकता। तो उनके साथ पुरानी आदत में जल्दी से उठाया, वो निकल गए। मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए नहीं, मेरी पहचान भी नहीं थी तब तक, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने पत्नी से कहा कि अगर मेरी कोई सहायता की जरूरत हो, यदि भी मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, अजनबी हूँ, ज्यादा अजनबी भी नहीं, क्योंकि सब देख रहा था नशे से, जो जो हुआ है सब मेरी आंख के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह हूँ। अभी आपके पति चले गए हैं छाता लेके कहीं मरने के लिए, वो पत्नी बोली आप फिक्र न करें, आप नए नए, आपको मालूम नहीं, ये तो आए दिन की बात है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और वो तो थोड़ी देर में आ गए। पत्नी ने पूछा कैसे आ गए, कहने लगे पानी गिरने लगा, जुलाई के दिन थे। तो मैंने सोचा कि हद हो गई, फिर मैंने कुर्सी सरकानी पड़ी मुझे, तो मामला क्या, छाता तो आदमी ले गया। तो पत्नी ने कहा छाता तो ले गए, तो छाता सुधराया कहाँ, खुलते ही नहीं, बरसा आ गई, कितनी देर लगा के छाता सुधरवा के रखो, और इनको मैं रोज इसी छाता को लेके घूमते देखता था, तो ये खुलते ही नहीं, काहे के लिए लेके घूमते। मगर आते बड़ी आते आज तो बस लोग जी रहे, कोई चुटैया बढ़ाए हुए आदत से, काहे के लिए बढ़ाए हुए कुछ पता नहीं, कोई जनेऊ कान में लपेट रहा है किस वजह से कुछ पता नहीं, मगर बाप दादे लपेटते रहे तो वो भी लपेट रहा है। तिलक लगाए हुए हैं, काहेगिरी लगाए हुए हैं कुछ पता नहीं, चली आई पुश्तैनी तो कर रहे हैं, बाप दादे भी छाता लिए घूमते रहे, वो बाप दादों के जमाने का छाता होगा। जब मेरी उनसे पहचानी तो मैंने कहा पहला काम तो मुझे करना है, मुझे आपका छाता खोल के देखना। बोले क्यों, मैंने कहा कि जब इसको आप लेते घूमते हैं और ये क्या छाता जब मरने के वक्त भी काम ना आया। और मैंने कहा जब मरने ही आप जा रहे थे, अरे तो क्या भीग ही जाते तो क्या बिगड़ रहा था। बोले अरे भीग जा और निमोनिया हो जाए। मैंने कहा मरने वाले को क्या फिक्र निमोनिया वगैरह की। उन्होंने कहा अरे मरना मरना किसको है जी, तो गुस्से में बात कह दी। ऐसे तो मैं कई दफे चला जाता हूँ। फिर तो मुझे उनकी कई कहानियां पता चली विश्वविद्यालय में। धीरे धीरे जब और लोगों से पूछा मैंने भाई ये मरने जाते हैं बार बार, तो उन्होंने कहा अरे इनकी बातों का कुछ सार नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी के नीचे ही मकरोनिया स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन, बस दो दफे तो गाड़ी रुकती थी उसमें 24 घंटे में। वही गाड़ी आते वक्त रुकती, वही गाड़ी जाते वक्त रुकती, और तो वहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। तो उनको पता था कि गाड़ी कब आती, जब गाड़ी आती तब वो जाते नहीं थे। और 24 घंटे में दो ही दफा आती थी गाड़ी, तो समझो 3-3 मिनट रुकती थी, 6 मिनट छोड़ के, बाकी कभी भी मरने चले जाते थे वो। और गाड़ी भी एक ही पटरी पे रुक सकती थी, स्टेशन पर 2 पटरियां थी। एक पटरी पता नहीं कब से उपयोग में नहीं आई थी, उस पर जंग चली हुई थी, वो उसी पे लेट जाते थे जाते। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चला गया, जब मैंने देखा कि आज दिखता ना, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया मरने का, क्योंकि वो टिफिन भी ले जा रहे थे। छाता बगल में दबाए, टिफिन लिए, मैं होटल में बैठा था, जहां उन्होंने टिफिन तैयार करवाया, तो मैंने होटल मैनेजर से पूछा कि बात क्या। बोलू जब बहुत ही गुस्से में होते हैं टिफिन तैयार करवा लेते हैं, घर नहीं खाना खाते, ना अभी जाएंगे कहाँ, ये मरने जा रहे हैं। तो मैं पीछे हो लिया, मैंने कहा मैं आज देख ही लूं पूरा राज। गए वो टिफिन लगा के पास रख के, छत्ता अपने सिर के नीचे रख के, और पटरी पे सो रहे, जिसपे ऐसी जंग लगी थी कि जिसपे शायद बाबा आदम के जमाने से कोई गाड़ी चली ही नहीं। खराब थी पटरी या क्या था, जो भी हो, उसके बीच बीच के पटिये भी उखड़ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्टाचार्य महोदय, बोले आप यहाँ क्यों आए। मैंने कहा जिज्ञासा वश चला आया हूँ, और अब आखिरी समय है आपका, फिर मिलना हो या ना हो, दो बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये कि ये पटरी दुनिया जानती कि इस पर कोई गाड़ी नहीं आती, आप दूसरी पटरी पर लेट। उन्होंने कहा क्या मुझे मरना, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, एकदम गुस्सा हो गया। मुझे मारना नहीं आपको, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि अगर मरना है, मैं आपकी जगह होता तो उस पटरी पर लेटता। और दूसरा सवाल मुझे पूछना, आपको नहीं मरना, आपकी मर्जी, जिस पटरी पर लेटना हो लेटो, आपकी जिंदगी। दूसरा सवाल ये कि टिफिन, आप टिफिन क्यों ले आए। अरे बोले गाड़ी कभी कभी इतनी लेट हो जाती कि क्या भूखे मरना। मैंने कहा फिर आप मजा करो, मतलब ये एक तरह की पिकनिक है, मरना करना नहीं है। मरने का सवाल भी नहीं है, तुम्हारे प्राणों की अंतरतम आकांक्षा जीवन को विराट करने की, मरने की नहीं, अभीप्सा जीवन की है। मृत्यु की कोई अभीप्सा नहीं है, मृत्यु तो एक विकृति है। जब तुम मृत्यु को चाहने लगते हो, उसका अर्थ तुम जीवन में हार गए, तुम जीवन में पराजित हो गए, तुम ऐसे हार गए हो कि अपने को मुंह दिखाने योग्य नहीं समझते। अब तुमको लगता है मृत्यु को ही ओढ़ ले कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब और पराजित होने की हिम्मत ना रही, अब और एक कदम उठाने का साहस ना रहा। मरने की नहीं जल्दी स्वभाव, पहले मेरे पहलू में जीना सीखो, और जिसने मेरे पहलू में जीना सीखा वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है, मृत्यु वगैरह की बात ही नहीं। और अमृत को उपलब्ध होकर मरो तो मरने का मजा है, तुम मरने में एक रस, क्योंकि फिर तुम नहीं मरते, जो मरणशील था तुम में वही मर जाता, वो मरे ही था, देह गिर जाती, और तुम शाश्वत में लीन हो जाते हो। तुम कहते हो सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। कातिलों के हाथ से मरना है, अरे मेरे हाथ से मरो। कातिलों के हाथ से मर के कहां जाओगे? कातिलों के हाथ से मरोगे तो फिर पैदा होगे कि कातिलों को मारना है। अब इसी तरह तो चक्कर चलता जीवन का, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन। मेरे हाथ से मरो, गुरु के हाथ से मरो, ताकि फिर दोबारा पैदा ही ना होना पड़े, ताकि फिर दोबारा इस उपद्रव में पड़ना ही ना पड़े। ऐसे मरो कि अमृत को पा लो और स्वभाव पा सकते हो, तैयारी है। जरा पंजाबीपन की जो आखिरी थोड़ी सीरे ऊपर रह गई उसको भी विदा कर दो, उसको भी अब कह दो कि नमस्कार, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल। आ गए हो किनारे अब उस दुनिया के जहां मेरा जगत शुरू होता है। यह सब उपद्रव बिल्कुल स्वाभाविक है जो हो रहे हैं मेरे विरोध में। ये न होते तो आश्चर्य होता है, ये हो रहे हैं तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। इनको हम मौज से लेंगे, इनको गाते नाचते लेंगे। तुम्हें मैंने सिखाया कि जियो नाचते हुए, मरो नाचते हुए, अब एक मौका आ रहा लड़ो नाचते हुए। कुछ बचे ना, सबको नाच से भर देना। दूसरा प्रश्न, भगवान महिलाएं सदा भैरवी चंडी दुर्गा और काली की तरह क्यों पेश आती? मुझसे उनका विकराल रूप देखा नहीं जाता। सदगुरु साहिब क्या यही महिलाओं का असली चेहरा है? संत महाराज महिलाओं का कोई कसूर नहीं, आदमी ने उन्हें इतना सताया है कि अपने बचने के लिए ही उन्हें भैरवी चंडी दुर्गा और काली हो जाना पड़ा आत्मरक्षा के उपाय में। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। आदमी ने इस बुरी तरह स्त्रियों को सताया है, सदियों से सताया है कि स्त्री भी क्या करे, कैसे तुमसे जूझे। तो उसने भी ईजाद कर ली है सूक्ष्म तरकीबें, और निश्चित ही उसकी तरकीबें सूक्ष्म होंगी क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे मसल्स तो नहीं, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा शरीर तो नहीं है। पुरुष से वो शरीर की दृष्टि से लंबाई में भी कम है, बल में भी कम है, शरीर की दृष्टि से। तुमसे अगर मारपीट करे तो नहा कुटती पिटती है। तो उसने भी अपनी तरकीबें निकाल ली। मनुष्य के मन का यह एक गुण है कि वह हर स्थिति में अपना समायोजन खोज लेता है। उसको ऐसी तरकीबें निकालनी पड़ी जिनसे तुम बचाव भी ना कर सको। तुमने उसे सताया है। पुरुष ने स्त्री को अब तक स्वतंत्रता नहीं दी, समानता नहीं दी। और देशों की तो बात छोड़ दो, अमेरिका जैसे देश में जहां की स्त्रियों को सर्वाधिक स्वतंत्रता है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव रीगन लड़ रहे हैं, उनके चुनाव जीतने की संभावना है। कार्टर की तो सब हंसी की खुशी खो गई, अब उनके 24 ही दिखाई नहीं पड़ती, अब उनके दांत दिखाई नहीं पड़ते, वो दिन गए लद गए, अब तो नैया डूबी डूबी। तो रीगन के जीतने की संभावना है, और तुम चकित होगे जान के अगर अमेरिका में रीगन जीतते तो उसका अर्थ है मनुष्य जाति के जीवन में एक दुर्भाग्य का प्रारंभ, क्योंकि अमेरिका अकेला देश है जहां स्त्री पुरुष के करीब करीब करीब आ गई है। रीगन के चुनाव के मुद्दों में एक मुद्दा यह है कि स्त्री को समान अधिकार नहीं होना चाहिए। रीगन स्त्री विरोधी, बाबा तुलसीदास के चेला मालूम होते। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होंगे, दक्यानुसी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां से क्या क्या रंग ढंग लेके आ जाते। रीगन जिंदगी भर फिल्म अभिनेता रहे और स्त्री की समानता का अधिकार मानने को राजी नहीं। स्त्री को समानता दो, लेकिन समानता का अर्थ गलत में समझ लेना। एक महिला है नीलिमा चटर्जी, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या आप स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं मानते, क्योंकि कई दफे आप स्त्रियों की मजाक उड़ाते। मैं स्त्रियों के बहाने पुरुषों की ही मजाक उड़ाता हूं। जरा बारीक बात है, स्त्रियों की दुर्दशा किसने की है? पुरुषों ने की है। लेकिन नीलिमा चटर्जी को मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री को मैं पुरुष के समान तो मानता हूं, लेकिन समान के दो अर्थ होते हैं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी। स्त्री समान है इक्वालिटी के अर्थ में, उसको समान अधिकार है जितना पुरुष को, लेकिन सिमिलर पुरुष जैसी नहीं है, उस अर्थ में समान नहीं। स्त्री अगर पुरुष जैसे होने की कोशिश करेगी तो ये परिणाम होगा जो संत महाराज कह रहे हैं, वो चंडी हो जाए, दुर्गा हो जाए, काली हो जाए, क्योंकि पुरुष जैसे होने का मतलब दंड बैठने लगा है। पुरुष जैसे होने का मतलब है कि पुरुष जो नालायकियां करता रहा वो भी करे। क्या तुम पुरुष से ही तुम्हारा मन नहीं भरा? काफी तो नालायकी हो चुकी, मगर वही भ्रांति पैदा हो रही है। इसलिए मैं कभी कभी स्त्री स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलता उसका मजाक उड़ाता हूं, क्योंकि वो आंदोलन बुनियादी रूप से गलत आधार पर चल रहा है। वो आंदोलन बुद्धों से चल सकता है। उस आंदोलन को चलाने के लिए एक चेतना की ऊंचाई चाहिए। वह आंदोलन प्रतिक्रिया से नहीं चल सकता। अगर स्त्रियां सिर्फ प्रतिक्रिया करती और पुरुष जैसा होने की कोशिश करती तो उपद्रव बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। और वो हो भी जाएंगी पुरुष जैसी तो भी एक बात ख्याल रखना, वो नंबर दो की ही पुरुष रहेंगी, नंबर एक की नहीं हो सकती। अगर ये दौड़ बढ़ती गई तो क्या क्या उनको नहीं करना पड़ेगा, जरा सोचो। पुरुषों जैसे कपड़े उन्हें पहनने पड़ रहे हैं, जिसमें वो भद्दी मालूम पड़ती, अभद्र मालूम पड़ती, उनके देह के लिए, उनके देह के अनुपात के लिए पुरुषों जैसे कपड़े ठीक नहीं आते। वो पुरुष की देह के लिए ठीक है, स्त्रियों के पास एक सुंदर देह है, वैसी देह पुरुषों के पास नहीं। स्त्री को उसकी देह के अनुकूल कोमल, उसकी देह के अनुकूल सुंदर वस्त्र और परिधान चाहिए। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए, बल्कि स्त्री को अगर थोड़े ज्यादा भी अधिकार हो तो उसके लिए मैं राजी हूं, लेकिन स्त्री पुरुष के बराबर इस ढंग से ना होने लगे कि उसके जैसे कपड़े पहनेगी, उसकी जैसी नौकरी करेगी, उसकी जैसी गालियां बकेगी, फिर जल्दी तुम देखोगे कि वो उस तरह लेके मूछे वगैरह मूड़ रही है, दाढ़ी बढ़ जाए, फिर क्या क्या उपद्रव नहीं होंगे, दंड बैठक लगाएगी। अभी भी उसने सीखना शुरू कर दिया, कराते सीखती है, अकीदों सीखती है, सीखना पड़ रहा है, क्योंकि पुरुषों ने जो उसकी गति कर रखी है उसकी प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। उसने भी अपने लड़ने के ढंग निकाल रखे, सूक्ष्म ढंग निकाल रखे। पुरुष का सिर खाती रहती, इस तरह खाती है सिर कि उनको छठी का दूध याद दिला देती, दिन भर कुटे पिटे किसी तरह घर आते कि वहां पत्नी तैयार बैठी, वो दिन भर उसने तैयारी कर रखी कि आज पतियों को कैसे ठीक करना, आज कौन सा नुस्खा अपनाया जाए, एक से एक नुस्खे अपनाती। दो महिलाएं एक बगीचे में बैठी थी और एक महिला ने पूछा कि तुमने कैसे अपने सेठ चंदूलाल को कब्जे में कर रखा है। मेरा पति तो सुनते नहीं, आधी आधी रात गए आता है, कभी कभी चार बज जाते आ जाते। दूसरी महिला मुस्कुराई, उसने कहा कि मेरा सेठ भी पहले यही हरकतें करता था, मगर मैंने फिर एक तरकीब निकाल ली, एक नुस्खा। एक रात जब वो चार बजे आया, मैं सोन लगा तो मैंने कहा मोहन आ गए क्या। दूसरी महिला ने कहा मोहन, अरे तुम्हारे पति का नाम तो चंदूलाल है। उसने कहा वो मुझे भी मालूम, बस उस दिन से फिर वो ठीक शाम से आ जाता घर में। अब ये तरकीब निकालनी पड़ती, क्या करें, स्त्रियां भी क्या करें, नुस्खे इजाद करने पड़ते। डब्बू जी अपने पड़ोसी से कह रहे थे, साहब आपके मकान की चौथी मंजिल पर रहने वाली फूलबाई दिन रात अपने पति पर बरसती रहती, अड़ोस पड़ोस के लोगों को इससे काफी तकलीफ होती, आप उसे चेतावनी क्यों नहीं देते। उन सज्जन ने पूछा, डब्बू जी क्या आप फूलबाई के पड़ोसी हैं। डब्बू जी ने कहा जी नहीं, मैं उसका पति हूं। पतियों की तेजी दुर्दशा होती, होने ही वाली, वो तुमने पति होना जिस दिन तय किया उसी दिन तुमने अपनी दुर्दशा का प्रारंभ करवा लिया। पति होने का मतलब मालिक होने की कोशिश, कौन तुम्हें मालिक बनाएगा। तो यूं बाहर तुम फिरते रहो मुर्गों की तरह कलगी उठाए कि मैं मालिक हूं, घर में घुसते ही एकदम पूछ दबा लेते हो, क्योंकि सारी दुनिया जानती कि वहां मालिक कौन। यदि तुमको कोई घरवाला कहता है, तुम्हारी पत्नी को लोग घरवाली कहते हैं। अरे घर उसका तुम हो क्या, घुस जाने देती यही बहुत। बाहर अकड़े फिरते हो, छाती भोला है। और पत्नियां कुशल हो गई, चिट्ठी वगैरह लिखती तो लिखती आपके चरणों की दासी, और मनी मन में हंसती जानती कि चरणों का दास है कौन। अरे जब तय है कि चरणों के दास तुम हो तो लिखने में आर्जा क्या है, लिखने में डर भी क्या है। मेरे गांव में जब आजादी नहीं आई थी तो प्रभात फेरी निकलती थी। एक कबीरपंथी महंत थे स्वामी साहबदास, उनका राग भी बेसुरा था, सकल सूरत भी बेहूदी थी, और सिर घुटा रखते थे उसके ऊपर से। वो प्रभात फेरी निकलवाते रहते, जब देखो तब झंडा लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और बड़े नारेबाजी करते। पुराने ऋषि मुनियों के हिसाब से उनने भी एक रखेल रख छोड़ी थी। अब उनको रखेल कोई ढंग की स्त्री तो मिल नहीं सकती थी, खुद भी आदमी ढंग के नहीं थे, एक तो कबीरपंथी महंत। एक कानी स्त्री जिसको सिवा कोई महंत के और पसंद हो भी करता भी नहीं। अब महंत भी मुश्किल में थे कि जैसी भी है कानी कुतरी ठीक है, मतलब स्त्री और दूसरी कोई मिलती भी उनको कहां, कम से कम स्त्री तो है। मगर वो कानी थी भी मुफट, उल्ट सीधे बोलने वाली। मैं उनके बगीचे में घुस के उनके अमरूद वगैरह तोड़ा करता था, स्वयं उनके अमरूद के झाड़ों पर बैठा कभी कभी उनकी लीला देखता रहता था। उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया अमरूद तोड़ते हुए, मुझे पकड़ के ले चले पिता के पास। मैंने कहा देखो मैं भी आपको कह देता हूँ कि फिर मैं भी आपकी लीला की सब बात कह दूंगा। कौन सी लीला, उन्होंने कहा, मैंने कहा वो जो कानी बाई के साथ लीला चलती। अरे उन्होंने कहा बेटा अमरूद तेरे हैं तू कहाँ, अरे तू तो अपने घर का ही, तेरे पिता से हमारी दोस्ती है, चल चल तू कहाँ जाता। मैंने कहा चलना नहीं पिताजी के पास। अरे छोड़ बात जाने दे, तुझे जब आना हो आ गए, और कोई ऐसे चोरी से दीवार चढ़ के और अमरूद पे चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे से आ गए घर तेरा, मगर ये बात किसी से कहना मत। कानी बाई ने भी देखा, कह रहे साहबदास इस छोकरे से डरते, कानी बाई से मेरी दोस्ती भी हो गई। मैंने दिन कानी बाई से पूछा कि ये साहबदास को क्या झंडा लिए फिरते हैं सुबह रोज, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब उसने कहा तुमसे क्या छिपाना, डंडा ऊंचा होता नहीं तो झंडा ऊंचा किए फिरते। अरे एक आध बच्चा तो पैदा करके बताएं, स्त्रियों को तो रात सब पता ही। उस दिन से मुझे एक राज और पता चल गया, तब से तो उनके घर में जो भैंस थी उसकी खीर भी मुझे मिलने लगी। मैंने उनसे कहा कानी बाई ने मुझे बता दिया कि आप क्यों झंडा नहीं फिरते। क्या क्या बताया उसने, तो उसने कहा कि डंडा ऊंचा नहीं होता, सब क्या करेंगे झंडे ऊंचा लिए फिर रहे हैं प्रभात फेरी, और करते रहो प्रभात फेरी। कहा बेटा किसी से कहना मत, तू तो अपने घर का है, अरे औरत बहुत दुष्ट, कहां इस दुष्ट के चक्कर में पड़ गया। मगर उसकी दुष्टता क्या है, उसने सच्ची बात कह दी। अब संत महाराज तुम कह रहे हो महिलाएं सदा भैरवी चंडी दुर्गा काली की तरह पेश क्यों आती, तुम भी उनसे आयतुल्ला खोमेनी की तरह पेश आते हो, तुम भी ऋषि मुनियों की तरह पेश आते हो, तो आएंगी फिर भैरवी चंडी दुर्गा, वो तो बनेंगी। उन्होंने अच्छे अच्छों को पछाड़ा, तुमने काली माई की प्रतिमा देखी, शिव जी नीचे पड़े हुए उनकी छाती पर नाच रहे, उन्होंने अच्छे अच्छे शिव जी वगैरह को भी चारों खाने चित्त कर दिया, और देखा कि कितनी मालाएं पहने हुए आदमियों के, खोपड़ियों की, ये समझो सब प्रेमियों के, उन्होंने प्रेम पत्र लटका रखे, केतनों का खात्मा कर चुके है, कोई और माई का लाल। एक सेल्समैन दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आके मुंह के बल गिरा। सेल्समैन ने उससे कहा, मैं घर के मालिक से मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया, अंदर चले जाओ, अभी अभी फैसला हो चुका है कि मालिक कौन। अब तक मैं सोचता था मैं ही हूँ, अब मेरी हाल तुम देख ही रहे, अब मालिक नहीं मालकिन। भीतर जा भैया। पत्नी की हालत गंभीर थी, डॉक्टर बुलाना पड़ा, उन्होंने राय दी केस सीरियस है, बहुत हुआ तो एक महीना और। सेठ चंदूलाल, मुझे बड़ा दुख है लेकिन सत्य तो कहना ही होगा, इससे अधिक नहीं बचेंगी। सेठ चंदूलाल ने ठंडी सांस भरी और बोले, जहां 25 साल काट दिए, चलो एक महीना और से। तुमने जिसको विवाह समझ रखा है, वो विवाह क्या है? उस विवाह के जड़ में सड़ांध है। पति का अर्थ होता मालिक, पति शब्द का अर्थ मालिक होता है, और पति समझाते रहे स्त्रियों को कि पति को परमात्मा समझो, मालिक होने से भी उनका दिल नहीं भरा, परमात्मा समझो इनको, इनके गुणधर्म वो देखती हैं तो इनको वो शैतान भी मानने को राजी ना हो कि तुम शैतान से गए बीते हो, मगर मानना पड़ता परमात्मा, तो इसका बदला वो लेती, वो इसका मजा चखाती। ये प्रेम के आधार पर खड़ा हुआ विवाह नहीं, इसलिए ये सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं। जज साहब ने अपने एक अपराधी से कहा, हमें ये भी बताया गया है कि बरसों से तुमने अपनी बीबी को डरा धमका के रखा है और एक प्रकार से अपना गुलाम बना रखा है। अपराधी ने हकलाते हुए कहा, हुजूर देखिए हुजूर, बात यह है कि जज ने बाट काटते हुए कहा, सफाई पेश करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल इतना बता दो कि चमत्कार किस प्रकार कर ले। कौन अपनी पत्नी को गुलाम बना के रख सका है? लेकिन गुलाम बनाने की आकांक्षा में ही उपद्रव शुरू हो जाता है, फिर वो भी तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है। जरूर उसके ढंग स्त्रीण होंगे, तुम मारपीट कर सकते हो, वो मारपीट नहीं करेगी, उसके प्रकार परोक्ष होंगे, लेकिन वो तुम पर जाल पैदा खड़ा करेगी। वो भी मालिक होना चाहती, तुम भी मालिक होना चाहते हो, कलह शुरू हो गई। प्रेम का अर्थ होता है न मैं मालिक हूं न तुम मालिक हो, संयोग है, नदी नाव संयोग, दो क्षण को हम एक रास्ते पर मिल गए, खुशी बांट ले। न मेरा तुम पे दावा है न तुम्हारा मुझ पे दावा है। दावेदारी में उपद्रव है और सारी मनुष्य जाति अब तक परेशान रही दावेदारी से। दावेदारी छोड़ो, मैं विवाह का कोई भविष्य नहीं देखता हूं, और अगर विवाह रहा तो आदमी का कोई भविष्य नहीं देखता हूं। हमें विवाह की पूरी प्रक्रिया को नया रंग नया रूप देना होगा, हमें उसे संस्था की तरह मिटा देना चाहिए। हमें चाहिए कि एक प्रेम का संबंध हो, एक मैत्री हो, ना तो तुम कब्जा करो ना किसी को अपने पर कब्जा करने दो, क्योंकि जहां कब्जे का भाव आया वहां प्रेम नष्ट हो गया। किसी पर कब्जा करना अपमान है, लेकिन हमारे तो शब्द भी सब ऐसे हैं। भारत में हम देश के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते, कोई इसका एतराज नहीं करता, लेकिन कल अगर कोई महिला राष्ट्रपति हो जाए तो तुम क्या उससे राष्ट्रपत्नी कहोगे? वो खुद भी ऐतराज करेगी कि क्या मचा रख, मैं कोई वैश्य हूं। पहले वैश्या को नगर वधु कहते थे, वो भी राष्ट्र वधु नहीं थी। राष्ट्रपत्नी कोई पत्नी राजी नहीं होती, उस शब्द में अपमान है। लेकिन पति में कोई अपमान नहीं है, ये पुरुषों की दुनिया है। और पुरुषों की दुनिया में स्त्री क्या करे, पुरुषों ने सब कब्जा कर रखा है, मिलिट्री उसकी, सत्ता उसकी, उसमें स्त्री फिर षड्यंत्रकारी का रुख अपनाती, वो नीचे से जड़े काटती, वो कुतर कुतर तुम्हें काटती रहती, तुम्हारी जेब काटती है, तुम्हारे पैसे मार देती है, तनख्वाह झड़प लेती है, उल्टा सीधा खर्च करती है, तुम्हें सताने के वो जितने उपाय कर सकती करती, लेकिन तुम जिम्मेवार हो। मेरे हिसाब में पुरुष ही जिम्मेवार है, क्योंकि ये पूरी सामाजिक व्यवस्था पुरुष ने दी है। इसकी प्रतिक्रिया में अब स्त्रियां खड़ी हो रही, मगर प्रतिक्रिया से लाभ नहीं होगा। इसलिए नीलिमा चटर्जी को मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्त्रियों के स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं स्त्री पुरुष स्वतंत्रता आंदोलन। स्त्री पुरुष से स्वतंत्र होनी चाहिए, पुरुष स्त्री से स्वतंत्र होना चाहिए, दोनों ही गुलाम होकर बैठ गए। मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए, मगर वह स्वतंत्रता तभी हो सकती जब हम पूरे जीवन के आधार को बदलने की तैयारी दिखाएं। वही मैं कह रहा हूं, तो मैं संस्कृत हूं, धर्म का दुश्मन हूं, न तो मैं संस्कृति का दुश्मन हूं, न मैं धर्म का दुश्मन हूं। मैं संस्कृति और धर्म को दुनिया में लाना चाहता हूं। तुमने जिसे संस्कृति और धर्म समझा है, उसने धर्म और संस्कृति दोनों में जहर घोल दिया है। तुम्हारी जिंदगी क्या है? सिर्फ व्यथा। कितनी तरह की व्यथाएं तुम झेल रहे हो, और औरों से झेलो ठीक, जिनको तुम अपने कहते हो उनसे भी झेल रहे हो। पति पत्नी से झेल रहा है, पत्नी पति से झेल रही है। लेकिन एक ही चीज है जिसकी हो रहा है, प्रेम की कमी है। प्रेम के आधार पर संस्थाएं नहीं बनती, प्रेम के आधार पर स्वतंत्रता निर्मित होती। विवाह को हटाओ, प्रेम को जगह दो, प्रेम का खतरा लो। ज्यादा बेहतर है प्रेम का खतरा लेना बजाय विवाह की सुरक्षा के। क्या तुम समझते हो, सेठ चंदूलाल ने पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के योग्य हो? निश्चय ही, लड़का बोला, उसकी सुंदरता, आपका पैसा और मैं, लगता है हम बने ही एक दूसरे के लिए। इसमें प्रेम की तो कोई जगह ही नहीं है, उसकी सुंदरता, आपका पैसा और मैं। लेकिन सुंदरता तो दो दिन में खत्म हो जाती, परिचित हो गए, बात समाप्त हो गई। सुंदरता कितनी देर साथ देगी? सुंदरता के आधार पर जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। प्रेम के आधार पर जब कोई व्यक्ति तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है, तब बात और, तब बिल्कुल बात और, तब जीवन का काव्य और, संगीत और। मोर्चे पर गोलियों की बौछार के बीच एक फौजी से अपने साथी ने पूछा, यहां हर क्षण मौत के साये में रहते हुए तुम्हें क्या एहसास होता है? साथी ने उत्तर दिया, रक्षा का एहसास, तुमने मेरी बीबी को नहीं देखा है। फौज में भर्ती हो जाता बीबी से बचने को, कोई शराब घर में बैठा है बीबी से बचने को, कोई जुआ खेल रहा है बीबी से बचने को। बड़ा मजा है, पहले बीबी की तलाश में लगे हो, फिर बीबी से बचने की तलाश में लगे हो। दो आदमी एक शराब घर में बैठे बात कर रहे थे, एक ने कहा, भाई तुम इतनी इतनी देर तक क्यों बैठे रहते? उसने कहा, क्या करूं, न पत्नी न बच्चा, खाली घर काटता है। दूसरे ने कहा, धक तेरी की हद हो गई, अरे मैं यहां इतनी देर तक बैठता हूं इसलिए कि बच्चे और पत्नी, बच्चों से बचो, पत्नी इधर गिरो तो खुआ, उधर गिरो तो खाई। मैं उन्हीं से बचने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और तेरे घर में बच्चे नहीं तू यहाँ बैठा हुआ, तेरी घर में पत्नी नहीं तू यहाँ बैठा हुआ। मगर ऐसी मजा है, जो विवाहित वो सोचते हैं धन्य है वे जो कुंवारे, और जो कुंवारे हैं वो सोचते हैं कि हे भगवान, अरे विधाता तूने हमारे भाग में क्या कुछ भी नहीं लिखा, ये आवारा गर्दी। कम से कम एक अदद औरत तो दे दे, कोई ज्यादा मांगती भी नहीं कि छप्पड़ फाड़ दे। जो अकेला है वो पत्नी मांग रहा है, जिसको पत्नी मिल गई वो अपनी खोपड़ी पीट रहा है, अब क्या करूं। बड़ी अजीब दुनिया है, मगर किसने बनाई, हमने बना ली। मैं विश्वविद्यालय से नया नया घर आया तो जो देखो वही मुझे सलाह देगी विवाह करो, मैं कहूं जरूर। जब आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मगर आपकी आपकी पत्नी का जो मैंने हाल देखा है उसे देख के तो विवाह नहीं कर पा रहा हूं। वो बेचारा चुप रह जाता है एकदम, क्योंकि वो भी जानता है कि बात, अब बोलो क्या बोलते हो, तुम्हें अगर फिर से मौका मिले तो विवाह करोगे, नहीं करूंगा। तो फिर मैंने कहा मुझे सलाह दे रहा, शर्म तो खाओ। धीरे धीरे मुझे सलाह देने वाले खो गए, उनको देख के तो मैंने समझा कि क्या बेवकूफी चल रही है। अपने परिवार में देखा, अपने परिजनों में देखा, अपने निकट के लोगों में देखा, अपने प्रोफेसरों के घर देखा, जहां देखा वहां कल है। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सक्सेना, वो मुझसे पूछे कि तुम विवाह क्यों नहीं करते हो, कि आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने कहा भाई दुश्मन क्यों होऊंगा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो मैंने कहा फिर ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी कहां है। उनकी पत्नी दिल्ली रहती थी, वो सागर रहते थे, जब पत्नी सागर आए तो वो दिल्ली, कभी दोनों को मैंने साथ देखा नहीं। वो पत्नी के मारे कभी हवाई में नौकरी करते, कभी अमेरिका में नौकरी करते, मगर दिल्ली में नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय उनके पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा कि तुम दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली वो ना जाए, क्योंकि दिल्ली घर था, बंगला था, वहां पत्नी कब्जा किए बैठी थी। दिल्ली छोड़ के जमाने में भागते रहे, मरे भी तो अमेरिका में मरे। मैंने उनसे कहा कि तुम जरा एक दफे सोचते लो कि तुम्हारी क्या हालत, फिर मैं भी भागा फिरूंगा जैसे तुम भागे फिर रहे जिंदगी भर, यही तुम्हारे इरादे। नहीं कहा कि अब कभी नहीं कहूंगा। मेरे एक दूसरे प्रोफेसर थे दास, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि अब तुम एमए भी कर लिए, विश्वविद्यालय से तुम्हें पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई, शादी कर लो। की कसम खा रखी, मैंने कहा ब्रह्मचर्य से मुझे क्या लेना देना, मगर आप लोगों के जीवन से जो सीखा है, सदगुरुओं से जो सीखा है, उसके अनुसार चल रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने तुमसे कहा कब कहा कि शादी मत करो, मैंने कहा आपने नहीं कहा, मगर आपके घर कितनी बार टिक के जो देख गया हूं आंखों से, वही गति मेरी करवानी। उनकी पत्नी उनकी पिटाई भी करती थी, और मेरे उनसे उनके संबंध इतने निकट के हो गए थे, वो मुझे बताते कि देखो आज मेरे हाथ में दर्द, आज मेरी कमर में दर्द, क्या मुझे कलछरी फेंक के मार दी। तो मैंने कहा क्या विचार है, मैं भला चंगा जी रहा हूं, अपने आनंद में हूं, कलछरी फेंकवानी, मेरी खोपड़ी खुलवानी। सदगुरुओं से जो सीखा उसके अनुसार ही जी रहा हूं, उसमें कुछ ब्रह्मचर्य वगैरह कहां है। ये तो सीधी साधी बात है कि बहुत देखा, बहुत सुना, समझा, सबका सार ये पाया कि अगर विवाह से बच गए तो संसार से बच गए। एक मित्र ने पूछा है कि आप तो कहते हैं विवाह से बच गए, संसार से बच गए, लेकिन हमारा क्या हो जो विवाह कर चुके। तो भैया हर स्त्री को मां बहन समझो, और क्या करो। सेठ चंदूलाल ने एक स्त्री को धक्का दे दिया भीड़ में, एकदम चिल्ला दी। ऐसी स्त्रियां उत्सुक भी रहती हैं कोई धक्का दे, और कोई दे दे तो एकदम फंसा देती हैं, बड़ा मजा है। इनका गणित ही समझो नहीं आता, ना धक्का दो तो मुश्किल, घुर्रा के देखती कि क्या खड़े खड़े देख रहे, अरे धक्का मारो, दो घंटे दर्पण के सामने खराब किए। इसीलिए सच धज के आई है बिल्कुल, और धक्का मार दो तो फौरन चिल्ला दे। सुचंदूलाल पकड़ गए, पुलिस वाले ने उनको दो तीन झापड़ रसीद किए और कहा कि शर्म नहीं आती, कसम खास से कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। कहा कि भैया कसम खाता हूं कि हर स्त्री को मां बहन समझूंगा। तभी उनकी पत्नी धन्नो आई, धन्नो ने कहा कि ज्यादा चोट तो नहीं आएगी? उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी, सब ठीक ठाक। अब हो विवाह तो भैया माता बहन समझो, और क्या करोगे। ना होता तो भी यही करना था, मां बहन समझते, हो गया तो भी यही समझो। पुराने ऋषि भारत के ये आशीर्वाद देते थे, जब किसी का विवाह होता था नव वधु नव वर आशीर्वाद लेने जाते थे, तो पुराने ऋषि बड़े समझदार लोग थे, वो कहते कि हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे 10 बेटे हो और अंत में तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां बेटा हो जाए। क्या गजब के लोग थे, और क्या पते की बात कह गए। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे 10 बेटों के बाद कहना माताराम पत्नी को, अकल हो तो पहले ही कहो क्या स्थिति। अगर मुझसे आशीर्वाद लो तो पहले मैं कहूंगा कि पहले ही से माताराम मानो, और अगर अकल ना हो कुट पिट के सीखो तो 10 बेटों के बाद, मगर ये तब पक्का रखो एक ना एक दिन माताराम मानना पड़ेगा। मालिक होने की कोशिश की तो यही होने वाला है। संसार में मैत्री चाहिए, फिर न कोई स्त्री चंडी है, न कोई भैरवी है, न कोई दुर्गा है। स्त्रियां अत्यंत मधुर है, प्रेमपूर्ण है, मगर उनके प्रेम को खिलने का अवसर नहीं मिला। पुरुष ने उनके प्राण ले लिए और फिर भोग रहा है अपने हाथ से, अपने ही बोए गए बीज अब फसलें काट रहा है और जहर भोग रहा है। मेरी दृष्टि में मैत्री एकमात्र संबंध होना चाहिए, और जब मैत्री ना रह जाए तो मैत्री पूर्वक विदा हो जाना चाहिए। बच्चों का एक प्रश्न हमेशा खड़ा होता है, लोग मुझे लिख लिख के भेजते हैं कि बच्चों का क्या होगा। इसलिए मेरा कहना है कि परिवार की जगह कम्यून, छोटे छोटे कम्यून बनाओ, छोटे छोटे खेती बाड़ी बगीचे उद्योग, कम्यून स्वनिर्भर हो, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, छोटे छोटे परिवार तोड़ो, कम्यून, बड़ा परिवार बनाओ, बच्चे परिवार के हो तो कोई अड़चन नहीं। परिवार मतलब कम्यून तय करे कि कितने बच्चे चाहिए, हर किसी को बच्चे पैदा करने का हक नहीं होना चाहिए। कम्यून तय करे, चिकित्सक से पूछ के तय किया जाए कि कौन स्त्री कौन पुरुष बच्चे पैदा करे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, दीर्घ आयु होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। थोड़े से बच्चे पर्याप्त हैं, और कम्यून उनका पूरा का पूरा भार ले। इसका यह अर्थ नहीं कि माँ बाप उनकी चिंता ना करें, जब तक कर सके तो करें, बराबर करें, लेकिन मालकियत माँ बाप की नहीं होगी, मालिकियत कम्यून की होती है कि हम अलग हो जाएं, अब हमारी दोस्ती टूट गई, अब सांस चलना कठिन होने लगा, तो प्रेम पूर्वक विदा हो जाएं। विवाह भद्दा शब्द है, तलाक और भी भद्दा शब्द है। प्रेम से मिले थे, प्रेम से विदा हो जाएं। जितने दिन प्रेम से साथ रहे उसके लिए अनुग्रह, उसके लिए आनंद, इतना एक दूसरे को दिया उसके लिए एक दूसरे की अनुकंपा का स्वीकार। फिर बच्चों का चिंता जो है कम्यून करे, इसका अर्थ नहीं कि बच्चे माँ बाप से छीन लिए जाएं। अगर पिता बच्चों को अपने पास रखना चाहे पिता रखे, माँ रखना चाहे माँ रखे। अगर माँ बाप के अलग हो जाने के बाद भी माँ बाप बच्चों पर प्रेम करते हो, उनको मिलते रहना चाहिए। बच्चों को भोजन कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कहाँ से मिलेगी, वो सारे कम्यून के बच्चे। यह जान के तुम हैरान होगे कि पिता शब्द नया है, चाचा शब्द पुराना है सारी दुनिया की भाषाओं में, क्योंकि पहले कम्यून ही थे, परिवार बहुत बाद में आया। जब से व्यक्तिगत अहंकार और मेरी संपदा का भाव आया, व्यक्तिगत संपत्ति आई, तब से परिवार आया और तब से ही उपद्रव आया। व्यक्तिगत संपत्ति की भी कोई जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत परिवार की भी कोई जरूरत नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम हो तो छोड़ दो, तुम्हारा प्रेम हो तो साथ रहो, जीवन भर साथ रहो, बहुत बहुत जन्मों साथ रहो। कि क्या मर के भी पुनः मैं अपने पति को पा सकती हूँ, तुम्हारी मर्जी। अगर एक जीवन से जी नहीं भर गया हो तो जरूर पाओ, मगर पहले पति से भी पूछ लो कि पति के क्या इरादे। तुम तो पाना चाहती हो, मगर वो अगर भाग खड़े हो, वही तो एक उपाय है कि मर के बिल्कुल भाग खड़े हुए, और तो कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है। मगर ये भाई उनके पीछे, ये हम तरकीब पूछना चाहती कि कोई तरकीब बता दे जिससे कि अगले जन्म में भी यही पति मिले। मगर मैं जब तुम्हारे पति से ना पूछ लूं, तरकीब बता नहीं सकता हूं, क्योंकि इस बेचारे पर कोई अनाचार हो जाए। मगर ये पूरी ही होगी, रही होगी, अब नहीं, भविष्य में इसके लिए कोई स्थान नहीं। आज इतना।